الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعترته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم. والفريقين من عرب ومن عجم. سريت من حرم البدر في داج من الظلم. فاقم نبيين في خلق وفي ولم يدانوا في علم ولا كرم. وكلهم من رسول من البحر أو رشفا من الديم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. برادران ملت و عزیزان و دوستان با عزت، الله تعالی جل علا شانه شکر و سپاس حق نه تنها به منی گشمه دپ زبانه بلکه تمام کائنات تنها دپ و زبان نه بلکه اگر آنی تمام وجود هر اس حصه و هر اعضای ذریعه ادا کنگ بی حق نعمت خدا ادا بتنکن. الله احسانانی سپاس گزاری و شکر گزاری حق هیچ کسی ادا بتنکن، بخصوص الله بازی نعمتان اتحا اسلام ایک و مسلمانی نعمت شکرہ ودا حضرت محمد عربی فدا و امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم امتی بوگ آئی غلامی شکرہ، آسمانی کتابانی تہا تورات و انجیل و زبور بجا قرآن عظیم پہمی موجزہ آسائی کتاب یہ عطا کنگو دے گے شکرہ. اللہ نعمت چہ ہزارہا چہ ملیونہا ہم کیشن انتا ادو نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ تعالی فرمانی امینی بندیا شما کجا احسانا نعمت امنی بحساب درہت کنید، منی نعمت حق شما بحساب دار کجا ادا کنید، اگر شما حسابش بکنی حسابش کت نکنی چی برسی کانی حقا شما ادا کت بکنی. ولو انما فی الارض من شجرت اقلام، خداوند متعال جل را شان هو درشاد فرمانی قرآن عظیم تا اعلان کن اے میری بندیا لو انما فی الارض من شجرت اقلام اگر چنانچہ بطور مثال بطور نمونہ اگر چنانچہ تمام روی زمین درختانی که من پیدا کتگن شهرانی بیابانانی جنگلانی کوهانی تمام درختان اگر چنانچه تراشک ببن قلم ارکنک بی اشان درستان قلم کنک ببن ولو انما فی الارض من شجرت اقلام والبحر یمد من بعدی سبعت ابحر اگر چنانچه یه تمام درختان روی زمینه اشاره شما قلم بکنی تمامی درختانی شاهانه زندین و باریکی بزوری شما زندینانا شاخ شاه بکنی قلم اندازه باریکش بکنی چه اشان درستان شما میلیارد ها اگر چنانچه قلم تیار بکنی و تمام روی زمین دنیای تمام دریایانی که موجودن یه تمامی دریایان اگر چنانچه مداد ببند تو سیاهی ببند مرکب ببند جوهر ببند نن تنها ای هنگی موجود این دریایان بلکه تمام ای دریایان آباد دیگ هم هفت دریای دیگه هنچیه که شما غور بکنید پاکانا مرکب و جوهر و سیاهی بکنید آسمانی زمینی عرشی فرشی انسان جن ملک تمام کائنات حیوانات موجودات مخلوقات تمام قدرت سواد نویسیه خط نویسیه دیگ بی ای درستان جنب بند هما کلمانا بزورند و ای دریایان مرکبانا بزورند تو اللہ تعالی جل علا شانوه نعمتانا آئی احسانانا آئی صفتانا آئی عظمتا بزرگواریا بنویسند تو بلکن ما نفدت کلمات اللہ فرمانی اللہ تعالی جل علا شانوه حمد و سنا آئی شان و صفت سنا و صفت و تعریف حق ادای نبی تو نکوٹن تو حراس نبن وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اے منی بندیا اگر شما منی اللہ احسانانا منی نعمتانا اگر شما تنها حساب بکنی حشکامی یک کو دو سے بروی بالا حسابش بکنی شما نتوانید آن حساب در ببرید اگر تمام دنیا حساب گرانا حساب دانا شما موج بکنید تمام مخلوقات حساب دان ببی درستان بلگن اللہ تعالی جلالا شان و احسانانا آئیے فیضی کبوتی کائنات سرا راہ جاتا حساب بکنن اللہ تعالی نعمتان حساب در برتن نکنن بے حساب شکن جتن نکنن یا ایوہ الذین آمنو اے کسانی کی شما ایمان یارتا اے اہل ایمان اے اہل قرآن اے کلمہ گویان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کجا نعمت کجا احسان منی اللہ تعالی جلالہ شان و شما شکر گزاری کتن کنے بہتر اشی ہے کہ منی دربارہ ہوتی عاجزیہ وتی انکساریہ وتی ناتوانیہ اعتراف بکنید اقرار بکنید ہرچون شمع وظیفہ شمع تکلیف ہمشین کی شما وتی محسن و مربی و پروردگار و خالق و مالک شکر ادا کرنے گتا کوتاہی مکنید بر ہر چیز شما شکر ادا بھی پدا ہم شما کوتاہی آزادی کے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء پیغمبرانی آقا نبیانی سردار سرور کائنات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آئیے عظمت دیما و تی بندگیہ و تی عاجزیہ اعتراف و اقرار کن آزادی کے درستین پیغمبران تمام نبیان آئیے بارگاہ تا سر بے سجودن تو تی عاجزیہ پدا پیش کنن کہ اے اللہ ہر چی ما عبادت بکنی ہر چی ما تی بندگیہ بکنی ہر چی ما تی شکرہ بجاویارن تی شکر حق ادائی نبی تی نعمتانی شکر حق ادائی نبی اللہ ہے پاکی رسول ہے جان نساری صحابیہ و تی آقایا و تی پیشوایا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آگندہ شبانی پاسا به نماز وقتی که بوشتی الله پاکی زین کلاما قرآن وقتی که تلاوت کن آیه تلاوت تا همه اندازه لذت محسوس کن همه اندازه خوشی احساس کن آیه دل نگوشی که به رکوع برو وقتی که به رکوع رو دل نگوشی که به سجده برو همه اندازه بوشتی قیام کن گاهی تب به تمامی شپا درانی شپا اشتگ تو که گوازینید گاهی درانی شپا رکوی تا به سربا گاهی درانی شپا به سجده گوازینید الله رسول مبارکی پادا گشن گوات زورن چه بازیم اشتگا چه بازی عبادتانی کنگا صحابه کرام جان نصارا عاشقان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دور بر جمع بند با ادب عرض گزار من عرض کنن که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم آیا الله تعالی جل را شان هوا قرآن مجید تا مگر اعلان نکتا که ای منی نبی تمامی گناه من تی بخشتگن اولا پیغمبرانا و گناه نیستن چه گناه معصومن بل توتی اظهار بندگی تا اظهار عبدیت تا هما خیال و گمانی که تراوتی دلتا یہ تو تصور کنے کہ چمہ ادا شاد اللہ تعالی جلالا شانو و شان خلاف آئیے خدای مطابق آئیے خدای شان لائق چمہ عبادت نبو تشاد من کوتا آئیے کتا ہما کوتا آئیے کتا ہوتی کوتا آئیے بمن نحوائی ہما آف کتا من ترا بخشتا ترا من گرفت نکنو ترا من عذاب ندیوں ترا من باز خاص نکنو ليغفر لك الله ما تقدم وما تأخر ايمني نبي منتي تمام اولي و آخري تمام حضران اما ما آف كتا منا چتو هج باز خاصتي منا ترا هج پیمی گرفت کنگینه هج سزا دیگی چکن آن تو پاک کتا پاک کنگ دوتا گئے صحابہ عرض کنن که واجه تو پیچی این چو وقت زحمت بده ای پیمی زحمت کشک ای پیمی شپان پاسا اوشت او دراحی شب عبادت کنک هما مرد بگن که بلکی روشی منی عبادت کم من واجه جواب دا فرمانی افلا اکون عبدا شکورا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم افلا اکون عبدا شکورا ایمنی یارا ایمنی اصحاب اللہ کی این قدر احسانی کتاب ماں ای پہمی مقامی مذری منی داتا ای پہمی عزتی منی داتا ای پہمی عظمتی منی عطا کتا آئیے ای لطف احسان عنایت حق ہمشی کہ من نو آرام ببونو برندو یعنی ہمشی کہ من ہر چی من توانو من گشتا آئی بندگی عبادت بکر خلاصه ارزو اشیت که اللہ تعالی جل علا شانوه نعمتانی شکر حق ادا کنگ بجاود همه بند اللہ تعالی ود ارشاد فرمانی مید استا حساب کنگ نبا موتی همی بدل جسم نعمتانی که اللہ بمید سری کتگن همشانی حقا ما ادا کتن نکنی بلغ على كماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللہ تعالی جل علا شان و قرآن مجید تا گاہ گاہی و نعمتانا و احسانانا مارا یادا وری کن تاکہ ما چم مان بند مکنی اللہ تعالی جل علا شان ہوئے انچو احسانان نادیدہ مگرین چشان غافل مبین گاہ گاہی مارا تذکر دن وقتی قرآن مجیدہ پچکنی تلاوت بکنی ہما احسانانا یاد بکنی اللہ تعالی جل علا شان ہوئے حمد و سنا و آئی سپاس اب جابیارین فرمانی یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان اے فرزند آدم علیہ وعلا نبینا الصلاة والسلام ما غرک بربک الکریم چی چیزا ترا فریب دا ترا دوکھا دا ترا اشتباہ تا دوری دا ترے غافل کو دربارے تھی کریمی مہربانی بزرگواری احسان کنو کی پروردگارا الذي خلقك فسواك فعدلك تی رب تی آقا تی واجی خدا ہمارا خداوند ذوالجلال جلالا شانوین الذي خلقك ہمارا خدا ایک ترے خالق کو ترے چنیستا ہستو ترے وجود یا ترے پیدا کو فسواك آیا تی قد تی قامت تی قالب رنگ صورت اللہ تعالی جل علی شان ہوا برابر کو راست راست دن قد و قامتی در عطا کو ادگی جانورانی ڈولا ادگی چار پایانی پیما ترا اللہ تعالی جل علی شان ہوا بدریخ بد قیافہ بد شد بد صورت نقطہ انسان فعدل کا اللہ تعالی جل علی شان ہوا تیمی راست کی قد و قامتا ہم آ اندازہ برز و زیاد نقطہ تو بے ڈول بے بدریخ بے پورا پورا ترے برابر کتا منظم مرتب خوبصورت حسین و جمیل شکل صورت ترے عطا فرمائن تا ہما صورت و رنگ کہ اللہ تعالی جل علی شان ہوا برائے تو پسند کتا گیت ہما پین کہ تو اللہ تئی انسان جن بنی آدم اللہ جل علی شان ہوا چھ تمام مخلوقات دوست رو پسندیدہ تھے ہوتی منشے مطابق اللہ تعالی جل علی شان و ترا بہترین شکل صورت عطا فرمائندا اے انسان با ای احسان با ای نعمتا ای اللہ جل علی شان ہوئے رضا دامن تو فرچ ویل داد غیر خدا دامن تو دل جات کیا ترا چی ای خدایا سست کو دگران ترے وابستہ کو چی چیز باعث و سبب بو کہ تو ای اللہ جل علی شان ہوئے انچو احسانہ نادیدہ بگرے فراموش بکنے قتل الانسان ما اکفرہ اللہ تعالی جل علی شان ہوئے فرمانی انسان وضع بچاری بیچارگی چھ اندازہ ناشکری کن چھ اندازہ ای انسان نعمت فراموشی کن چھ اندازہ بیچارہ نمک حرامی کن منی اللہ احسانانا فراموش کن تمنا چھ من غافل بیت چھ منی دستورات سرتابی کن قتل الانسان ما اکفره من ای شیئن خلقه من نطفه اے انسان توبت فکر بکا اگر چھ مروچی توتی قدہ خوبی نگندہ توتی رنگا زیبائی نگندہ توتی طاقت و قدرتا بے انتہائی احساس کنے توتی مالا ثروتا ناما عزتا وجاہتا گندہ غافل بے ازا ابتدائی منظر ہے تو از ابتدا در ابتدا در اول امر چھ شکلی یہ مالکت ہے چھ رنگ صورت یہ واجہت ہے من ای شیء خلقه انسان وقت فکر بکن کہ منی اللہ آیا چھ کجا چیزا وجود ارتا پیدا کتا اے انسان اگر تی نزان ہے اگر تو مدت دیر گوستا تو انو فراموش کتا من تر گوشو من نطفہ من ترا چھ نطفہ وجود ارتا پیدا کتا خلقه فقدره اللہ تعالی جل علی شان ہوا چمین نطفہ یا فرمانی میں ترا وجود یارتا پیدا کتا فقدرہو فدا آئیے پورے قالم و اندازہ و قد و قامت میں درست کتا مدتی آئی بہما ہوتی اصلی صورت نطفہ آم مدتا بات چھ آر رنگ صورت آر رنگ متغیر دا خونی شکلوں عطا کو خونی شکل آباد آئیوں گوشت صورت تا تبدیل کو گوشتی صورت آرن آئیتا رگ و پیوں پیدا کو استخان و حدروں پیدا کو آزا یعنی رگ و بندوں پیدا کو ہر دستی تا پنج لنکو کو انگوشت مردہ رگو آتا کو ہما پین کہ من زانت گیا منی بندہ چھ ای دستا چھ ای پاد لنکو کان چھ بہمی کارگری دستانوں پہ ہما صورت پیدا کو آئی ہر انگوشتی اس اے بوگوں پھر کو یہ بوگانو بہما صورت ترتیب دا کہ بدون دیگہ ظاہری گریسکاری بدون ظاہری دیگہ پیچی پنری خود بخود اشان جال و برز ببند اگر چنانچہ اشانو پھر مکتیں انگوشت یہ پہن تشک بوتا گتا من زانتا گا منی بنتا ہے قدرت نبی کہ ہیچ چیزی یاد از بجان چیز بکن اگر پاد انگوشتانو بھوگ پھر مکتیں چو راست تو یر بکتیں نا من زانتا یا کہ یہ بندہ راہ رو گا قدرت حاصل کتن نکم پہ راہ رفتن نکم اوچی زندگیہ چرخین تن نکم اوچی کاربار انجام داتن نکم فَقَدَّرَهُ بہتری انداز تا من اندازہ کو انسان پیدا کو ثم السبیل یسرہ برا یک مدتیا من مات شکمتا آیا محل عطا کو مات شکم وجودا من آئیے آسائش آئیے راحت آسودگی بہترین گہوارا و گوانزکی قرار دا حمودا چھ غیبا آئیون رزق رسین مدتی آئیے مقرر ہو دا من چھ غیبا و دا نندگی انسانی دخالت ہستا نہ ملکی دخالت ہستا نہ جنی دخالت ہستا نہ نبی دخالت نہ ولی دخالت نہ شہید دخالت کیسا اطلاعی نیستا من چی غیب آئی روزی دا تا مدتا ثم السبیل یسر پدا آئی در کپگے چا میدانا چا تنگی جا چا تاریکی مخزن و خزانہ یا بھی یہ دنیا ہے فراوان و فراہی سرزمین تا یا یگے واسطہ مائیے گا راہی میسر کت راہی بوجود یا پیداؤں کو اگر چنانچہ من راہ مداتی اگر من راہی مدیوں 10 سال مانی حمودہ دنیا تمام قدرت جم ببن راہ شواز بکنند آئیے راہ طبیعی در گیتن نکنند منی پیدا کتگی مخلوق موت خودا نگه داری کتا موت آئیے دنیا تہا یارو اگر چنانچہ 10 سالی بدارو چه مدت طبیعہ نوی ماہ بسالی برسینو نی بدوسالی برسینو بچارسالی برسینو دنیا تمام دختر یک جا جم ببن بلوتند آئیے راہ داتن نکنند وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ قرآن مجید دی جائے اعلان کا کہ اللہ تعالیٰ جل را شانو فرمائے گے بتحقیق من پیدا کتا انسانا من سلالتٍ من طینٍ چھ گلا چھ خاکا میں انسان پیدا کو آئیے بابا آدم علیہ السلام اصل خمیر من چھ خاکا پیدا کو چھ خاک میں آئیے بوجود یا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين رندم آیا نطفی صورت دا یک ہنچین قرار گائی تاک خوب ادا جاب گری تربیت بھی رشد حاصل بکن آئی صورت ترکیب بھی ثم خلقنا النطفة علاقة بعد الشی منا نطفیا علاقتاً خون بستگی کو بستگی خونی تکی کو ثم خلقنا العلاقتاً مضغتاً بعد از اشی مدت وقت ایک وقت ما ہمی خون بستیا گوشت پارے کو گوشتی تکیوں کو وجودوں یا ہما شکمتا رحمتا ثم خلقنا الملغت عظاماً بعد چیزی روچ دگا ہما گوشت تو کا خالق فرمانی من حد پیدا کو استخانوں پیدا کو ایتا فکسون العظام لحما پدا آحد دان آگوشت سرا من حد پیدا کو حد دانی سرا پدا دگا گوشت من چرائیں تو گوشتم وجود یا ثم انشاناه خلقا آخرا فتبارك الله احسن الخالقين بعض الشيء من بيك بهترين بيك دگر گونه رنگ صورت تا ما انسان اب وجود يا پس اے مسلمان اے انسان خوب بزا کہ تبارك الله برکت داری ذات اللہ ذات ہما اللہ کے آئی صفت احسن الخالقین آئی بہترین انداز تو کا پیدا کنو کے کائنات وجود یارو کے دنیا تھا یاروں طرح دنیا کا ہر گنا مسئلہ ایک برائے توہا آت کارانا پیش آمدانا تیسر یاروں طرح امتحان کنو باری منی خالقی مالکی پروردگاری حق کا جا یار یا فراموش کنے یک وقتی طرح محلت دوتی مہارا ویل کنو دنیا تھا باری توچ پہم زندگی کنے آیا حضرت سلیمان علیہ السلام و سلام پیما مار اگر میں تر دوں ہماری پیما شکر گزاری کنے یا نہ قارون پیما ناسفاسیا اختیار کنے حضرت سلیمان علیہ السلام و سلام آن سلطنت آن عظمت جن و انسانانی حکومت کے اللہ تعالی جل علا شان و عطا فرمائیں تگیت ہمین چو قدرت اللہ تعالی جل علا شان و عطا فرمائیں تگیت کہ دیکھ ملکی ہے ملک سبا سبای ملک ملکہ و پادشاہ شہبان ہوئی یکین لحظے تہا با یک مہر رہا کلی و دی دربارہ حاضر کنائیں ملکہ چوتی ملکہ در کب دروانہ بھو انگا نرستگا پاند سلیمان علیہ السلام و تی معموری پرمایتا آئی تختہ آئی شاہی تخت شمدہ یا پیسر آئی آگا حاضر کو وقتی کہ آیان سلیمان علیہ السلام عزتا حشمتا آئی مقاما بزرگواری گندن تو تعریف کنن حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانی یہ کمال یہ عظمت یہ عزت منی جندے نہیں بلکہ منی صاحب لائقین ہوائی من عطا فرمائنتا فرمانی ذالک من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر اسی منی اللہ فضل منی اللہ احسان بے منی کتا منا لوٹی امتحان کا منی واجہ خدایا جن و انسان تمام منی مطیع کتا منی فرما برداری کتا گا منی آیانی حکومت کتا منی درستان سرا پادشاہی داتا منظور منی خدایا اسی ہے کہ منی ایمانا امتحان کن آہر چیزا وقت زان ہو گرے بل فدا ہم برائے شیخ برائے دگران ثابت بکن اللہ تعالیٰ جل را شنو ان درمار میدان امتحان دور داتا آیا من آئیے ای درستی احسانانی شکرہ بجا یاروں یا من ناشکری کنو کفران نعمت کنو من یشکر فانما یشکر لنفس فرمانی اے منی بندیاں من ہیچ کسی شکر گزاری محتاج نہ ہوں شما ہر کسی کہ من نعمت داد منی نعمتانی شکر بجایا یہ شکر بجایا رکھ میں وتی فائدے اسی کٹ اسی نفش میں وتی گے وقتی شما منی کم مکی احسانانی قدرہ بجایا یارے من احسان دروازے گشتے بے شما پچ کروں گشتے شما ردے ہو وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ اگر کسی اللہ تعالیٰ جللہ راشان ہوئے نا شکریہ بکند اور نعمتانی قدر مزان اللہ تعالیٰ جللہ راشان فرمانی من چھ تمام جہان چھ تمام مخلوقاتا بینیاز من ہچ کسی احتیاج نہیں من ہچ کسی محتاج نہ ہو منی پادشاہی پر مردمانی نا فرمانی کم نبی نو فرمانی اگر میں مار دیوں عزت دیوں ہم آزمائش کروں بارے حضرت سلیمان علیہ السلام پیما بندہ جاہ یاری متی خدایا یا قارون پیما وقت کا مالدار بیت لگی اللہ تعالی جل علا شان و نعمتان ناس پاسیا و اللہ تعالی خدایی و عظمت انکارا قارون موسیٰ علیہ الصلات والسلام نبی اول العزم قومی رشتہ دارت اللہ تعالی فرمائتا ان قارون کان من قوم موسیٰ اے مردمہ قارون حضرت موسیٰ رشتہ دارت موسیٰ کریم علیہ الصلات والسلام خیش قومیت اگر من بغیر ایمانا بغیر عملا بغیر نیکی کارا تنہا اگر بیکی نسبا بیکی ذات مدنیا قوم مدنیا راج بازی اگر منی خدا زیر بار برابتے ہوں من چکسی بطور ستیں گر من موسیٰ علیہ السلام نزدیکی رشتہ دار قارونا گھرک نگتگا زمین تائیر نبرائن تگر بل من ہما ذاتیوں کہ منہ ہچ راج ہے قوم ہے، پارٹی ہے، مال ہے، ثروت ہے، ہچ کس احتیاج نہیں، میں یہ چیزاں نظر نہ کروں، میں فقط انسانانی ایمان عمل کردار چاہوں. وآتیناہ من الکنوز، ما یہ قارونا برار امتحان ہمیں چو گنج و خزانہ عطا کتگت، ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة، يا ما خزانه يعني انباراني كليتان يك مزني جماعتي مزني قدرت مندي طاقت برين جماعتي اين نگهداري سرا مامورت همين چو بادتا كليتا يك لشکري مردم هما كليدارت ان كليتان نگهداري كنو كتا. اذ قال له قومه لا تفرح، وقتی کا یہ قوم ایمانداری مردمہ نصیحت کو قارونا، اے قارون بی اے اللہ دات گی مالا تو انچو مغرور مبو، اے پیما کبر آمیز غرور آمیز خوشی اظہار مکا، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالی جل را شانو اے پیمی متکبر صفت انسانانا دوست نداری، ہمائی دات گی مالا ہمائی دات گی عزتا بزورند کو اللہ مقابل ہے ذریعہ بکنند، اللہ تعالی جلالا شان ہوئے ذات و صفات قدر آجہ میارن. وابتغی فی ما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک. و اے قارون مسلمانی قومی و رشتہ داراں آز کو نصیحت کو پند دا، کہ اے قارون اے مالک اللہ تعالی تر عطا کدا ترے داتا، وابتغ فی ما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اے مالک اللہ تعالی تر داتا اشیا بے اشیا وسیلیا بے اے مال ذریعہ یا آخرت قیامت منزلہ و تیگا شوہاز بکن و تلاش بکن، ایمارا بہنچین جائزین نیکین راہ خرج بکن، قیامت آتی فائدہ بھی قیامت آتی کامیابی ذریعہ بھی. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا تاہم وَتِي بَحْرَيَا وَتِي سَامِيَا وَحِسَّيَا فِرَامُوش مَكَن، اللہ تعالیٰ جلالہ شانوی رضا مطابق وتی جاہدی تجمل ظاہری لباس آرائشہ استعمال بکن، دنیا تا ہم در ہما کارائی مالا خرج بکن، کہ آخرت منزل تی آواز بھی. قارون در مقابل ای واز و نصیحتان جواب دا مشتی، انما اوتیتو علی علم من عندی، شما من بشی یود مالا بزور بده تورانی بکن، مردمان بده، اشیا بده، آیا بده، غریبان بده، جنوزامان بده، فقیران بده، پرچی بده، کئی بحر ہو رہے، کئی مال ہو رہے، کجا جنوزام آپ من زحمت کا شدہ کہ من جنوزام و بیوائر بده، کجا یتیم و چورا یا مسکینہ گدا آپ من زحمت کا شدہ کہ من آیان بده، قربان بھی من شما بی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکی زین تعلیمات و درس و سبقان کی ارشاد فرمانی، آ انسان آ مسلمان کہ آئی جنوزام ہے، مسکین ہے، درماند ہے، محتاج ہے، نادار ہے، کار ہے انجام دے گی خاطرہ کوشش بکن، آ مسلمانی آ محمدی آ کلمہ گوئی کہ آئی قدمی بجن زحمتی بکشی فعالیتی بکن برائی منظور آکے یک جنوزام یہ کارا راہ دور بدن، یک جنوزام یہ کارا انجام بدن تو شر بکن، برائی منظور آکے یک مسکین و بینوائی کارا شر بکن، اشیا ای قدمانی ای روگانی ای فعالیتانی ہمین چو اجر و ثواب رسی کہ ہما شخص ایک اللہ راہ بجہاد درب کبھی بکافران مقابل ہے، ای قدمانی ثواب چھ اندازے ہیں ہما اندازہ ثوابی جنوزام و مسکین گمواری کنوکات عطا کنگ بھی. بدبختی قارون اس وقت ایک پند و نصیحت دا ہمیں جواب دا اسی منی مال منی ثروت زن کیا من داتا کیا پما زحمت کش تک من دگرانی بدے ہو، انما اوتیتہ علی علم من عندی، اے مالا منابوتی دانائی سببا رستا من تجارت کارا بلد بوتگوں، من سوداگری فنانا ٹگی ٹوریان درستان وارد بوتگوں، من بوتی فعالیت بوتی دانائی بوتی فهمیدگی بوتی تجارت فن بلدیا ایمال جم کتا کئی بار ورک بدیونی. اللہ تعالی جل جلالہ شان ارشاد فرمانی اے مغرور اے متکبر اے ناس پاسی کنو اسی اکمنی نعمتانی صفاس شکر حق بجانے یار اسی نتیجہ درستی دنیا ہے آخری نسلہ تا قیامت اگر بیانت با اطلاع و با خبران کی قارون چپے میں شخصی ہے اللہ تعالی جل جلالہ شان و با آئی چپے میں معاملہ کو فرمانی فخسفنا به وبداره الارض نتیجہ قارون ای تکبر و نعمتانی ناشکری ہے اشیبوک من قارون جندہ و آئی آکلاتا ماریا منزلہ سرمایہ خزانہ یا درستانہ زورت زمین تا گھر کو زمین من فرمائے بلائے دولاوتی دفع پج بکنی درستان ایر بباوتی تا فما کان لہو من فئت ینصرونہو من دون اللہ آمو قیا منی عذاب یاد قارون سرا اللہ تعالی جل جلالہ شان فرمانی اے دنیا مردما برا شما اگر عبرت و بھی ثابت بو وقتی کہ من بلوٹو یک انسان یا گرفت بکنو من وقتی کہ یک مجرم یا گرفت کنو من وقتی کہ یک مجرم یا فراری یا تعقیب بکنو آ وقتی آئی ہچ کنارہ ہچ گوشیا ہچ پناہ گاہ بیچ وسیلہ و تدبیرہ و تا پناہ دات نہ کہ و تا چیر دات نہ کہ ہچ پارتی گروہی مال ثروتی فوجی آئیا نجات دات نہ کہ یا نصرت کو تن نہ کہ وقت کہ میں عذاب قارون سرا نازل ہو اللہ تعالی فرمانی ہچ جماعت و پارتی و قوم و راج من ندی کے بیان آئی کمک کے واسطہ و دیما درائیں تو اشتاد بکنن یہ نعمتانی ناسپاسی کنو کے انجام نتیجہ عید و رادرات و سلیمان علیہ السلام پہمی شکر گزار سپاس گزارین نبی و پیغمبر آئی اللہ نعمت داتا گا وقتی کہ شکری بجایا اللہ تعالی فرمانی من گیش دے دا آیا دنیا و آخرت حکومت ہوندہ دنیا تام عزت داروں کو آخرت عزت ہم برا آئی خالق ذوالجلال فرمانی ہستے ہیں اللہ تعالیٰ جل علا شانہ مارا درستی بندے آنوتی شکر گزاری بندہ بکن شکر گزاری توفیقی بدن مارا درست آنا ہما نعمتا عطا بکن کہ ما با نعمتا حضرت سلیمان علیہ السلام پہ میں رفتار بکن و چھ قارونی نعمتا چھ قارونی مالا چھ آپ میں رویہ یا قارونا اختیار کو دکھا اللہ تعالیٰ جل علا شانہ منا شمارا تمام روی زمین بندیانا جناب محمد مصطفی امتانا نگاہ بداری زن نسیم جان فضایا تن مرد زندہ گرداد زکو دام باغی ای گل که چنین خوش است بوید اللہ تعالی جل را شان ہوئے نعمتانی قدردانی ہے آئی احسانانی قدردانی ہے مزد آئی مقام آئی رتبہ اللہ تعالی جل را شان ہوا ثابت کتا کہ چھپیں بندیان عطا فرمانی و آیان ایک ناس پاسیش کتا آئین نمونی ہم بیان فرمائنتا چمشا من و شما اگرچہ بے جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صدقیا بے ہمائی طفیلا چہ بعض آپ امی گرفت و سزایانی کہ بنی اسرائیل سر اللہ تعالی رہ داتا گا تن بواجہ طفیلا آعذاب چنی امت دور کنگوتا گا بل بعض ہم فرمائنتا گی اے انسان ہیچ وقتی ہیچ آنی چھ من غافل نبے اگر من سزا بے دے ہوں اگر من گرفت بے کنوں ہیچ کس منی گرفت دے ماں وشتاتا گا من تو ہم اے کلم گوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیشت وزیفہ دارے آ قارون کھائی موسیٰ علیہ السلام ہے کلم گوئی آئی امتی ہے اللہ نعمت آنا کبر ہے گرور ہے نفسانی حرس نافرمانی روحانی تا خرج کن اللہ تعالی زمین تا غرقی کن تا یہ سرمایہ زندہ است یا نابود کن من تو امام الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کلم گوئی ہما پیغمبر کلم گوئی کہ حضرت موسیٰ کلیم و تمنائی کہ اللہ دربارہ کہ اے اللہ کاش تو منہ محمد مصطفی امتی بکتے ہیں من تو مقام انگیش درے اگر چنانچہ نافرمانی بکنی ہم اللہ دربارہ سزا و عذاب ہم گشتری بھی اگر من تو وتی مالا اللہ داتگی مالا خدا نارضائی تا اللہ خلاف رضائی تا وتی خوشیانی موقع وتی گمانی مدتا آم مالا بزوری اللہ نارضائی بکتی مال بدئی زر بدئی اللہ داتگی نعمتا بزوری بدئی دہول تا خرجی بکنی پچھے کے چوکے آروسے ہیں شہر تو کی حج بکنی پچھے کے چوکے عزیز آروسے ہیں ساز گانائن تا سر بکنی کے چوک عزیز آروسے ہیں آیا اللہ قرآن اجازت آتا یہ پہمی وقتان تا مارا درہنچی را خرج کرنے گئے آیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اہمی اجازت آتا آیا منی کی تئید دینی پیشمایا اولیایا اماما امام ابو حنیفہ امام شافعیہ امام احمد بن حنبلہ امام مالکہ رحمہم اللہ تعالی آیا حضرت شیخ عبدالقادر گیلانیہ آیا حضرت خواجہ بایزید بستامیہ آیا جنید بغدادیہ آیا سری سقطیہ ان تمام اولیاء کرام بزرگان عظام ہنچین دستوری اجازت داتا آیا آیا وتی خوشیانی وقتا وتی چوک اولاد ہمیں پہ رفتار گتا مالانش درا کے راہ عرض گتا اے مسلمان خوب بزا ہما بن کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تا اے مال اللہ دند وتی بندیانا ایمان شا آزمائش کر اے مال اسی ذریعے یا تو بہشتام خرید کتن کنے چے اللہ دربارہ و بیشی وسیلہ تو جہنم احگر و آتشان براوت روشن کتن کنے تو وقت فکر بکن وطی نفق و ضررہ تشخیص بدے چما کسانی ببو کہ زندگی تو کا گو اللہ سودائی جنن گو اللہ معاملے کنن اللہ اعلان فرمائن تا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ منی اللہ چھے ایمان داران مال خرید کتا آنی جان میں خرید کتا اگر اشانہ منی راحت وکا خرج بکنند میں آیانا بہشت و جنت عطا کن اللہ تعالیٰ فرمانی اگر مسلمان وتی قدمہ وتی وجودہ وتی جسمہ منی راحتا کار ببندی دینی کارانی طرفا توجہ بکن وتی مالا من رضایتا خرج بکن منا وعدیں آئیے یہ مال من خرید کتا آئیے قیمت بہا من بہشت آئیے عطا کن اللہ پاک فرمانی مسلمان شک مکہ فرمانی مشکوک مبو تردد مکہ وتی دلا شول مکہ کہ بلکہ اللہ منا کلا گرگے منا گلائیں لگے معاذ اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا کہیں کہ آئیے گفتار چھ خدای گفتارا حق تر بھی راست تر بھی وعدن علیہ حقا وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والفرقان والقرآن ایمانی اللہ وعدے من گشمائی کنگو تورات تو کا ہمی وعدہ من کتا انجیل تا من ہمی وعدہ کتا قرآن تو کا ہمی ہمی وعدے ہیں ہر مسلمانی انسانی کہ منی رضا ہے تو کا وطی جانا وطی مالا کار ببندی آئی قیمت و بہا مہیا بہشت اتائی کنو و آنا شکری کنو کہ منی دا تگی جانا منی نا فرمانیان تا خرج کا زور قوت مغز فکر دماغ گویای گفتار طاقت چم بینایی طاقت گوش اشکنه گو گوش دارگی طاقت من آیا داتگن یه درستان بارت ناجازی رحمی رضا نارضایی کاران تو که کارش بندی استعمال کن یو تی جسم نعمتا یه پیم تلف کن منی داتگن مال آک من آیا داتا بارتی ناجازی رحانی تا کمک کن تو او دا استعمالی کن کاری بندی اللہ تعالی جل علا شان و فرمانی آیا شان چی گمان کنن که اشان حجبه منی دستان کبن آیا می دنیا تا چه منی قدرت قبضه یازن ایشان درن تو بیرونن هر لحظه ای که من بلوتو ما عذاب یارتن کنو جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی جل راشان و خطاب کند فرمانی ایمن پاکی نبی منی کارانی تا ترہم اختیاری نیستن ما هر کسی ها سزا بدیم ببخشونی معافی بکنو گرفتی بکنو من صاحب اختیارو این یشا یعذبهم اگر منی اللہ بلوٹو تی امتانا ما عذاب دیو یک نسلی اما پہگار کتکنو آئی جا دک نسلی پیدا کتنکنو بل اسی منی قانون ہے وما کان اللہ معذبهم وانت فیہم وما کان اللہ لیعذبهم وهم یستغفرون منی اللہ تا وقتی کہ تی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنی تو کا موجود ہے میں اتی عذاب اور راہ نہ دوں بتی احترام خاطرام یہ اتی منی بتی احسان منی بتی فضل و کرم ہے و تا وقتی کہ منی بندیاں اگرچہ گناہ بکنن بل باوجود گناہ توبہ بکنن استغفار بکنن اتی عاجزیہ بمنن تمرد و سرکشی و سر تابی مکنن اگر اشتباهی بو شیطان فریب دا فوراً به توبه و استغفار من دربار متوجه بی با صدق دل توبه بکن دیگه برای تصمیم بگیری که من یه فهمی خلافی این کار نکنو پدا هم من عذاب راه ندم تا وقتی که آن استغفار وانو کن اگر نه این نعمتی که سر تا پا وجود تمام این نعمت احسانان انتها گر کن تو اشیا ایمن احسانان من رضا خلاف تا کار ببندن گرو من زانو که چپم گرفت بکن کہیں کہ آئی وجود چھے اللہ ہے اختیارہ دریں کہیں کہ گوشت بکیں کہ منی یہ جان خدا داتگی نہیں خدا بیمنت من چھدک نہیں مگی رستا منی ایمار خدا داتگی نہیں خدا بیمنت من چھدک طرف آرستا ہر کسی یہ دعویٰ بکم دنیا اے خدا قربان احسانت شوم اے خدا قربان احسانت شوم کان احسانی بے احسانت روم مولانا فرمانی اے اللہ تعالی جل علا شان و عزت منی وجود بتی احسان و نعمتا قربان بھی احسان مادن احسان خزانہ احسان سرچشمہ تی ذات ہیں اگر تو یہ سرچشمہ بند بکنے دی ہچ کسی دروازہ باز کو دن نہ کہا میں ہر چیز دی وجود چاروں سر تا پا اے اللہ ہر کجا من نظر کبھی تمام تی احسان نظر آئے گا نو حیف ان جو احسان و نعمت اللہ تعالی جل علا شان ہوئے انسان نمک حرامی بھی بکن ناسپاسی بکن ناشکری بکن اللہ اتگا فراموش بکن اللہ نافرمانیہ بکن و اللہ تعالی جل علا شان ہوئے بھی منت بکن تو دروغ ہو خلاف ورزی رہا اختیار بکن تو یہ نعمتانا چھدگ طرف ہی بزان چھدگ طرف ہی تصور بکن فرمانی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان دارا اے اہل ایمان چمنی اللہ شر بترسی من اگر معاف کنو چھ آجزی نہیں منی معاف کنو گزشت کنو کہ من ناتوان نہ ہو یہ منی احسان تقاضا ہے وگر نہ من گرفت بکنو منی گرفت ہے منی قدرت ہے طاقت ہے مقابلہ تمام زمین و زمان آسمان و زمین کائنات طرح تنکا مقابلہ تنکا وقولو قولا سدیدا راستی خبر تشکی گفتار تشکی راہ تشکی روش و اعتقادہ اے بندیا اے منی محمد مصطفی کلمہ گویا اختیار بکنے یصلح لکم اعمالکم وقتی کہ شما راستیا بزورید تشکیا بزورید خلاف ورزیا کجی چوٹیا ویل بدید مشم تمامی عملانا شر کنو مشم تمامی کارانا روبراہ کنو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ شما پیسرگی نادانی و نازانتی خطا و گناهانا من بخشون و معاف کنو ومن يطع الله ورسوله هر کسی که الله فرمان بردار بی و الله رسول خبر منوب بی الله پاکی رسول پیروی کنوب بی فقد فاز فوزا عظیما پس به تحقیق آیی مزنی کامیابی حاصل کو دنیا و آخرت آیی رستگار بود و عزت دار بود الله تعالی فرمانی عزت کامیابی و نجات دنیا و آخرت ہے منی دستورانی سرا عمل کنے کے تو کیوں و منی پاکی نبی محمد مصطفی راہ و روش سنتانی سرا رفتار کنے آدھے کے کامیابیاں کی شما فکر کتا ہے یہ کی وشی میری قوم مزن ہے من راج بازے منی مال بازے منی رنگ شر ہے منی طاقت بازے منی بیم بازے من کامیاب ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے نہ خیر کامیابی اسی نام میں کامیاب تمام مردین که آیا الله جواد رضا کتا و الله فرمان برداری کتا جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مدینه تاجدار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم روح مبارکی جواد خوشنود و راضی کتا اللہ تعالی جل علا شان و مار شمارا چما فرمان برداریم بندیان بکن که وقت هم چما راضی ببی و جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم روح مبارک هم چما شما راضی ببی میشم عقیدیانا اللہ مطابق قرآن بکن میشم عملانا نمازانا روزگانا حجانا زکاتانا خیراتانا نفلانا فرزانا همه پر انجام دیگه مار شما را توفیق بده که محمد مصطفی علیہ السلام انجام داده کن چه بدین اخلاقا چه بدین عادتا همه پیم که محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پرهیز کتا و پرهیز کنے گے دستوری داتا اللہ تعالی مار شمار پرهیز کنے گے توفیق آمین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق من اللہ رہ داتا تاک من اللہ بندیانی اخلاقانا خوب بکنن شرعی اخلاق و عادت آن سبق بکنن اما مسلمان ها تعلیم بدهون که دنیا تا مسلمان باوتی دوستا باوتی دشمنا باوتی قوما با بیگانه ها باوتی همساهگا باوتی دوری مردما ام شهری ها چه پهم زندگی بکن چه پهم رفتار بکن چه پهم پیش بیه چه پهم اخلاق شایسته این که مسلمان وجود تا بگی کجا اخلاق مسلمان مقام خلافن که چه مسلمان ها آیا مسلمان چنایا پرهیز بکن تو اجتناب بکن لیکن حدیث سے تایا تھا کہ ایماندار ایمان کامل بو کے نشانی ہمشی کہ آئی اخلاق شر بھی دعا فرمانی اللہ پاک رسول اللہم حسن اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا فرمانی اے اللہ تو منی رنگ شر کتا من رنگ تو شر کتا من اخلاق شر بکن اے اللہ ہما پہمی کہ تو منی ظاہری رنگ صورتا جلودار کتا رونقدار کتا من اخلاق باطن وجود ہم رونقدار بکن تو منی شکل صورت و ہما پہم شر کتا کہ صدا آکشت شریعہ دیکھ مقامی نبوتا خوبیا پیغمبر علیہ السلام رنگ صورت شر کتا کہ خالقہ یا نا حضرت حسان بن ثابت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کا فرمانی ہوا احسن منک لم تر قط عینی و اجمل منک لم تلد النساء اے منی آقا اے منی واجہ چی ترا خوبصورت تر ہج بچنی وادی منی چمام ندیستا کہ چتو کسی اے رنگ شر تر بیوی واجمل منك لم تلد النساء اي مني واجه آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم چتو خوبصورت و جمیل تر هیچ ماتیا دنیا تا هیچ مادریا چی وادی چیم بچی فرزند دین نیارتا کی چتو شر رنگ تر خوبصورت بی بی آئی رنگ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے حسن باریا ارشاد فرمانی کمشی زلیخا ہے دزگوہارا وقت کی یوسف علیہ السلام ہے رنگ صورت آنی دیما ظاہر بو یوسف علیہ السلام وقت ایک آ اتاقا داخل بو کہ زلیخا ہے دعوتی ہیں دوست و احبابین جنین و دستگوهار نشتگتن میوه آنی دستانی تایا چاکوش به دستگ میوه ببرند برند همی وقتی یوسف علیه السلام زلیخ آیا توار کو بیا وقتی یوسف علیه السلام اتاق تا وارد بوشانی چم به حضرت یوسف کا هنچون مبهوت و حواس باقتا بودتن چمش سکتنگو یوسف علیه السلام اینگو بی خبر بودن که ما میوه بر رگین یا دستان بر رگین تا آخرا سار کنن تمام دست کف آنی خون ریزن دستش پارا پارا تکا تکا کتا گا بی بی عائشه صدیقه فرمانی آیا یوسف علیه السلام رنگ صورت دیوتی دستانی کفان دستانی دلانش بر ری بل اگر آیا یوسف آقا و واجه منی آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمالا بگندند بجا و تی دستان و تی دلانا کپ کپ کنند دلانا و تی چاک دین تو بی خبر با لواحی